ci ab téré bo xamné tuddé nañ ko aymanul qur'an inda qawlihi fa borom subhanahu wa ta'ala fim dan wax fala manam moy njini alqur'an yi wa munu yoy dekk ni munem fimi wax nan fala uqsim bima tubsuru ma la yoy tubsuru innahu laqawlu rasulin karim dal ne fala uqsim jinnani wala jarul may jinn wa wala bok fala manam laagi meuna takalo ak fele liñ doon wax li gaay doon wax nan aw yawmal qiyam du amak di weddi yalla ne la dedet après mu doga wax uqsim yoyep ay façon firinda ci wax di wa wala bok fala uqsim jarul sax may jinn bima ci lo xamantene ci lepp li nga xamne tubu suruna yeen ngui koy gis wa ma la tubu suruna ak li yeen dul gis yep likoy doxal xol len secret bi dawal yoy yep innahu li war bu war moy li la qawlu jinnani waxu rasulun yarant la karim bu tedd wa zakarna tudd nañ mu ne tarafan aw wal wala bok tarafan aw manam ben parti dal wala dar min zalika ci lolu inda qawli faf borom waxu borom subhanahu wa ta'ala wa fi anfusikum kholer sen bop way ay way ay ke man yi won yalla kenn la mi ngi ci sen bop kholen sen bop afala tubsuruna khala da ngeen dul gis wa annati li wer won ma insana dom adama dalilun tektal la mom nafsu mom bopam ala wujudi khaliqihi ci amuk min boromam biko bind wa tawhidhi ak wetam wa sadiqi rusulihi ak deggal yenen tammi wa isbatu sifati kamali wa isbatu ak saxal sifati kamali meloy yu matami mom yalla faqad deug deug bana lerna nagn anal mudayyan kep ko xamantene da fay doyadal li maghrurun ko ko worul ala taqdirayni ci ñaari natale yep taqdir su tasdiqi buñu natalene han dafa deugal wa taq wa yaqimihi dafa deugal wa yaqimihi ba pare mu am ak qawluti mom certitude wa taqdir takdibi ak buñu natalene da fay weddi wa shakkihi ak sikisaka fa en qulta bo waxe ni kayfa ana naka ye tammi ci lañuy dajale at tasbiqu ak deugal al jazim bi nga xamne dañ ci dogu allazi nga xamne la shakka mur sikisaka fi ci mom bil ma'abi ki ne al-akhira ñewal jannata ak aljana won na rek sawara wa takhallafu ti ba pare mu wuti al amalu jefdi wa hal ndax fi tibaa'i bashariyati est ci mbindu doomu adam moy nature humaine an ya'lama ndax dana an ya'lama ci dana xam al abdu jambi annahu ne mom kat matlubun def nako dagn koy sakku gadal euleuk ila bayni ci digeunte ba ila bayna yaday ci digeunte badal muluki len ci buri li waqti bo ngir mu mbugal ko ashadda uqubatin gënda tari mbugal aw wal wogi kërmo mu teral ko atamna karamatin gënda tari lik teranga gënda mat teranga waya bituti muy bo pare muy nelaw sah yeen di aji jamut di aji dadi di aji yegeedi khafilan di aji doyanal han la yatazakkaru du fatliku mawqifuhu taxawal gogu ñu ko war taxawal bayna day mulki ci kanamu burba wala yasta'ibu te du wajal lo ñel ko wala ya'khudhu te du japp lo ñel ko ahbatuhu manam ak teyum moy charisma ak teyu moy charisma legui manam question bi mu poser wu moy li moy su fekkante na dangal yow dangal ni fop waji soit day deugal wala mu sikisa mune la legui nak mune yow bo ne nan la nit meuna deugale ba fay mu bur ko ni yalla mi ngoy xaar manam est ce duñ contraire rule dal ba pare du jëf dara lutax manam ci kanamu yalla manam du jëf dara lutax mu préparer lool dal manam contradiction daf mel dafa am parce que wa logique manam mu nek question bob soko poser ko parce que mu nek c'est pas logique parce que tay imagine tay ku ñewon da ngay dem ci kanamu bour bi manam tay hein wala juge bi mu juger amna bu le juger après dalay duma yi gëna tar ci duma yi wala bok mu teral la terangay geureu mat ci terangay te yow do wajal lolu sa xel du ci dem doko fatlikou doko ki te yow xam nga ni lolu dana am suba la am suba la procès mu ne est ce lolu mën na ne te la bu boba dañ lay tontu ne la hada li le la amrulllah ginnan ko ci dundu yalla su'alun aw laaj la sahihu bu wer waridun bu rot ala aksari hada al khalq ci li upp ci minde fi wajtima'un wa ittima'u dajak hadain al amrayn nyaari mbir yoy min a'jabil ashya'i bokk na ci mbir yi gëna tum ranké dé yi gëna yému wa hadha way li at-takhallufu wa hadha at-takhallufu way gi wuté lahu 'iddatu asbabin dafa am ay sabab yu bari day am nak mune xamna ni sax li nga laj mo deug la mais problème moy dafa nek une réalité ci ñu bari bari bari bari ci minde ci nit ñi wa mune nak mais contradiction bobu ngay bobu nak dafa am ay sabab yu bari ahaduha bu ñeuk bi moy doful ilmi neew xam xamo nuqsanul yaqini ak neew ak wañeku koluti mom certu bi moy wañeku wa man dhanna ko xamne ndort na ni annal ilma ni xam xam la tafawatu lu faddu wala du wute fa qawluhu wa xam di min af du wute wala fa qawluhu wa xam min afsadil aqwali moy wax ji gëna yaq bon wa abtaha bi gëna yaq wa qad deug deug sa ala lajna ibrahimul khalil yent yalla ibrahim di xartu yalla khalil rabb han xartu yalla ba rabbu alayhi salam rabbu boromam an yuree ci mu wan ko ihya'ul mawtan mi dundale ni de ayyanan ci jeber baada mi ginnaw bam xame bi qadarihi bi qudrati rabbi ci katanu borom bi ala zalika ci lola lies daade neena li tax mu lak ko dafa beug manam ngir mu yok tamani na tam ak dal manam xolam gëna dal xelam gëna dal mu gëna gis ni li kat mako gis mako tek sama bat wa yasiru timu mujju al ma'lum limu xamone ghaiban te mu nekkon lu faddu nekkon kumpa shahadatan mu nek lo xam ke na day jakar lo mom waqat deug deug rawa solo na ahmadu imam ahmad rahmahullah fi mustarid musnadam an an-nabi jila ci yenen te bi sallallahu alayhi wasallam no qala mun laysa al mukhbir nekul kiñu liñu xabaare dal bokul kal mu'ayyan li nga xamne mom jakar lo nañ mom ci jeber li nga xamne mom dañ ma koy deg donc ak li nga xamne mako gis bu ben ila tama andam dajona ila du'fil ilmi ti new xam xam nak adam mustahdarhi ñakku teewlu gi wa ghaibatu aku fardum anil qalbi wolif ci xol bi kaseerin mi awqati lu upp ci waxto yi aw wala bok ak tarah lu beuri ci waxto aw wala bok tara lu ci upp listihala ngi li teew gi mu yittewo soxla wo bima yu daddu ci lo xamne da fay wute ngum day won damma mam day firé konto ngum won damma te mu doleku ila zalika ci lolu taqabi tab'a mi nga xamantene nonu la manam naturellement ni nit mel dal wa qalabatil hawa ak banexu bakkan yi note ko wastila ash-shahwati akit manam notel ak nguru banexi wa taswil an-nafsi ak rafatal bi bok bakkanam diko rafatal yene wa ghurur ash-shaytan ak wor giko shaytané wor wastibda'ul wa'di ak tamit li yalla dige yeex gi mu yeexé ñew watul amali ak dir bi ni mu yagge warq batul ghaflati ak nelaw ak teud nga xamantene ak yegede wa hubul ajilati ak beug lu tew gi nek ci nit waru xatu ta'wili ak woyofal gi nek ci manam ta'wil mbiri diko meuna interpréter wa ilful awaidi ak mbiri leg ni ñi wër leg manam mbiri ni ñi farol di ñëwé ni mu bare fofu nak yoy yep la yumsiku du teye al iman ngum yalla fil qalbi ci xol illa alladhi ndere ki nga xamne ne yam sa ko day teye as samawati as samal lol arbi ak at suf antazula ci mu joge fi ki teye asman ak suf ba tax joge wu fi dal mom mo teye mom mo wona teye ngam yalla nit parce que yi yep day xew sheytane dila wor sa bakkan dila rafetal yi sa banexu bakkan yi nangam aduna bi am ay affaire yu fi xew evenement mi ni tektolo natu yi ñew bëgg yi bari nit ki limu bëgge lu tew ba pare li nga xamantene mom la yalla digge dafa sori ci ay bëtam han dir bi yeksegul yowmal qiyam fi toll buñ koy wax day melni ay lepp la ndax yeksegul ak yoy yep ha nga boole ko kenn gisagul ku de dik delu ci waxat ñu ak yoy yep buñ dégelo mo xam nga ni ngeum yalla du fi taxaw luddul kenn rek ko koy téyé moy ki téyé asaman ak suuf ba tax duggé wuñ fi moy yalla wa bi hadha sabab ci bobu lay sabab nak yatafawatu day wuté ci lay wuté nak ngir sabab bi motax nak mu wuté annasu nit ñi fil iman ci ngeum yalla wal a'mal ak ay jëf yu baax hatta yantahi mbete mu mujju al ila adna ci lu gëna tuuti misqala zarratin mandaxay zarra manam poaw atom fil qalbi ci xol motax yi yep nak motax nit ñi wuté ngëm yalla ak tamit nit ñi jëf parce que tamit affaire yi dafa am lo xamne c'est la réalité li mo xew aduna bi ni la mel nangam voilà yoy motax nak kenn ku ci nekk nak solo ni ngay considérer affaire ak yoy ci la sa ngëm yalla di mëna yokko parfois ci kaw loolu say jëf yi di yok say jëf yi bu ñu yok ngëm yalla yi gëna yok et cetera am ñoo xam seen ngëm yalla mu day wañu day ka du door du ginnew door yalla ñu yalla sax mu na wajima wax boole hadir asbab yi sabab yeb yarjiu day delu ila du'fil basirati ci neewu gis gis xol war sabr ak muñ manam clairvoyance ak muñ wali hada ngir li nak li tax madaxa mu tag Allah bur yalla subhanahu gatcha ngalam mu ahla sabr borom muñ wal yaqina ak kolute wajalahum mu def len immatan ñu nek ay njit fi diini ci diini ji fa qala wahna ta'ala kawanam waj'alna minhum aymatan yahduna bi amrina kany lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun waj'alna dafnan minhum ci ñom ñi aymatan ay njit ñoo xamantene yahduna dañuy gindi nit ñi dañuy jup bi amrina ci suñu ndigal ñun yalla kany lamma ba nga xamantene sabaru muñ ne wa kanu te ñu nek yuqinuna di way wolu bi ayatina suñu ay ñu joxal benen fasul bi benen page la benen fasul inshallah motax manam lolu motax muñ ak am certitude am doole lolu motax ñoon la yalla def ay imam ñu yalla def imam ci diine ji mo ñoon ñi nga xamne dañuy muñ ba pare am certitude waaw deugar parce que surul ñoon rek dañuy yok yok yaq ñom buñ jité affaire yi yor mbiri han affaire day tassaro fasulun li ak tekantal la buntu bi moy fukel buntu bi ben ci tekantal mune al farq tekantal gi nek digeunte bayno han bayno husnu zann ci digeunte rafet ndort wal hurur ak woru faqad deug deug tabayna lerna al farq tekantal bayna manam li xajale bayno husnu zann ci digeunte rafet ndort wal hurur ak woru wa natil wer mo husnu zann rafet ndort dal an ne lo xef rafet ngar en xamala bu yobbe ni ci al amal ci def moy manam moy lolu manam moy day yobbu ni ci al amal ci def wa khaskati mu khir ko alay ci mom wa sa'ado mu dimbali ko wa saqati mu womat ilay jëm ci mom ko lolu nal ko huwa sahihun lolu bu fekente ne lolu amna ko huwa lolu kat moy rafet ngar goko sahihun lu werr wa inda bu fekente ne dafa yobbu ila batalati ci ila batalati ci yambare wal inhimaku ak doyde damu fil maasi ak ak nur fil maasi ci moy yalla yi fa huwa ghurur ndol ak woru la tuddu wa husnu zanni rafatu njort nak huwa raja'u moy yaakar faman kana kep ko xamne nek na raja'u ak yaakaram haden di gindi lo ñel ko ila taatu ci jëm ci top yalla wa zabiran bi adi jajj lo ñel ko an ma fet wolif moy yalla yi fa huwa koku raja'un koku ak yaakala sahihun bu wer wa man kana kep ko xamne nek na batalatu ak ko ak yambarem rajaan ak yaaka wa rajaahu ak yaakaram batalatan nek yambare wa tafritan ak be di bayino fo wal gur mahrur kok moy kunu ku woru walaw an bu fekkontene dal rajulan amna ben way bo xamne kana nek na lo ñal ko ardun aw suuf yu am melu moy am yaakar an yaawde ci suuf soosu delu alay ci mom min mu gelliha ci kako nangu won ci mom han ma yan fa'u du ko jariñ fa ahmalaha mu bayiko ko walam yabzurha te jiwu fa dara wala yahrusata bayuko wa hasanatu mu rafatal zannahu ndortam bi annahu ci liwer bama yaati dinako dikke min mukhilliha ci koko ko gero te koko nangon te mom ger ko ma yaati du dikke min ghayri harfin ci lulul ak manam ak mbay wa bazirun akuk ji wa saqin akuk nandal manam arose wa ta'ahadul ardh wala wa ta'ahadul ardh ak souf ci nak manam ñew indale ay mbiram la addaho dan ko don nako limal annas nit ñi min asfahu sufa ci li gëna manki ci ñu way ni manki ñu manam ko xamantene tay ben way da la ñew nangu su suuf yow bim la koy jox yow bim koy nango ci yow jiwo ko won defo won ci dara nga yaakaar ne mom bu la koy delo tay da la koy delo fekk mom mu bayal lako defal lako nonu rek ah te da ko nang wor ci yow ko nit ñi da lañ ko jappé ki gëna dof ci nit ñi waaw nga xamne fi lay tok rek nan te sama tol bu diu nangu day bu mako delo won waaw ba fekk bi mako delo boole na ci hein jiwal namako defal ma ci nangam ak nangam mango ya fiesta hein mu daal ma ci defal papaya hein bayal ma ci gerte nangam kok nit ñi dinañ ni ki xana dafa dof hein ya déjà wadi def ko nang wuur sax bu delo lako yow nga tok fi nga tok rek ni xalaat nan bu mako delo won fekk mu def ci nangam ak nangam wa kadhalik annaka non la waxasona ndew bu rafeton zannahu njotam wa qawiyatu am dole rajaahu ak yaakaram bi antine yajihu dinako dikkel wala dun dof min ghayri jama'ati tuddul ak soxnam aw wala bok yafira ne dana meusa doone ji aalama ki gëna xam ci ahli zamani dara ki upp xam xam ahli zamani ci ñen jamonom min ghayri talabin te sakul mukul ilm ci xam xam wa khirsin ak yik xër tam min gu mat sekk alayhi ci ut xam xam wa amsal zalika ak yu mel non ko xamantene tay tok na tay man mi dey sama jabar je ci Washington dey bu ma amone ak mom dom te yaangi fi yo mom ma nga Washington an tay bu juron dom mom da jaxé mi yo yaay ki yo ben ci digi dafa dafa la ngay nek fi mu ne Washington nga na ay way bu amone dom hein mi wala nga japp ne man kay saway ah ak yaakar na jamono ji dal yaakar na ni mom ma fi na ra upp xam xam mom sama jamono te yow wu sakku wo xam xam jangi lo yittewlo yow affaire xam xam yittewlo yow yaagi tok yow forek ak xaxan balé ji def ki rek tok nan ci jamono ji de ma fi na ra raw mom yaakar na ko de lol de yaakar na ni ma fi na ra raw yo ko ko dañ japp ne yow ci ni gal waaw muna fa kadhalika niki non nak man ko xamantena hasuna rafet na zannu njortam wa qawiyatu am dole raja ak yakaram fil fawzi ci texe ci tuuf bi darajat ci daraja yal ulaw kawe won nayma xewalon muqim bi saxba te mu ci aljana min ghayri ta'atin te topul yalla ben yon wala ga taqarrab wala yuqarrab wala taqarrubin te jegeñ lu wul sakula jegeñ lu ila allah jëm ci yalla ta'ala kawam bim ci salu ci jefe awamirhi ay ndigalam wati na ak wati ndiku ndawahi ay terem koku tamit dañuy japp ne koku mom am xalam ñurul wabillah yalla rek ci yalla kessa la nek at tawfiq ak deppele te mom rek lañ koy ñaan yalla ñu yalla may ak deppele waqat deug deug xala waxna taala kawenam innal ladina nak gaay ngi xamna amunu gem nañu yalla wal ladina gaay nga xamne haajaru gaday nañ jugge nañ makk ak dem medina budé jamono bi ci dess moy jugge nañ ci lu bax ci lu bon dem ci lu bax bayyi nañ fi ñu bon ni dañ andal dem set ñu bax ñi ñi andal wajahado ci ñi xex di xare fi sabilillahi ci yoonu yalla yi xar ci seen tanku tubay ngir avancer ci seen diine ulaika gis nga ñi dal ñoñe yarjuna ñoy ñi yaakar rahmatullahi yermande yalla ku deful li rek yaakar go yermande yalla da ngay nek di yow da ngay waru ku waru nga da nga waru en fait fa ta'ammal mun setan kalal way kayfa ana naka ja'ala la def raja'uhum senu yaakar ityanuhum dikke giñu dikke bi hadhihi ta'ati ci top yi yeb manam nonu lay manifester wo sen tom yi la lolou non lay manifester wo lu ne da am lu muy manifester wo budé yaakar nga lolou da nga lolou ni ngay def ci la ci xamé ni yow yaakar nga mais nak fek da ko gol yi rek même yow bo defé ni yaakar nga sax xamal ni yaakarugo même bo defé ni sax ndort rafet na sax xamal sa ndort rafetugul wa qala waxna al mukhtarun way waru ya innal mufarritina naka ñi nga xamantene hein ñi nga xamantene dañuy doyalal al mudayyin dañuy neewal doore le xoxu la yaq yalla yi al mu'attilina way dindi way gaday li o amir ni ay digeelam al baqina di way beew ala ibadihi ci jamam yi al mutajarrin di way way fetterliko ala maharimi ci ay wormam ay xormam mom yalla ulaika ñom ñoñu lañ wax ne yarjuna ñom ño yaakar rahmatullahi yermande yalla manam ñi woru ñam ñi ñi wax ni ñoo yaakaar yeen mo nak yalla moy contraire ñi def lu bon meewal akku yalla duñu def dara ci lim digal ñom lañuy wax ni ñom dañoo yaakaar alors que ñoñu mo ñom dañoo waru wasirrul mas'alati mu ne mbotum mas'ala bi dal moy an raja anaka yaakaar dal han wa husnul dhann ak rafatum jot inma li am dess moy yakunu day nek ma'al ityan andak dikke bil asbab ci sabab yi alati nga xamantene iqtazatha ñom ñoko waral ñu waral nako hikmatullah xereñu yalla moy sallu sam fi shar'ihi ci shari'am wa qadarihi ak dogalam wa sawabihi ak yolam wa karamatihi ak terangam fa yati mu dikke al abdu jami biha ci mom suma top yoxsinu mu dog rafetal nak azan zannahu njoxam bi rabbi ci borom wa yarjuhu mu yaakar ko an la yakul lahu ne duko bayyi duko weer ilay hajjam ci mom duko ko weer wa an yaj'ala hatta dana ko def musilatan di lolu di luy jokale jokalo diko jokale lima yan fa wuti likoy jari wa yasrifu anhu mu dakal ko wolif ko ma lepp lo xamna ñu aaru do ha dana wute ak lolu way yobutelu te muy yaq asaraha ak jeexitalam manam moy bu fekente na manam ki yaakar yalla dal moy ci def li bax li mu wara def yep indi sabab yi nga xamantene yalla ci xak ci sagesam la lekkale shari'am ak dogalam ne ku def nangam mu def la nangam ku dugg ku def lu bax mu duggal la aja mu def yoya yaakar nak yermande yalla bu boba te xamne japp ne yalla du ko ko neenalal te tamit du ko doye dil han ba pare dinako xeccel likoy jariñ ba pare du ko neenal dal ak difum koku nonu lañu yaakaré yalla waye leneen lu dul lolu du ko yaakar yalla xamna kon dañu bay benen inshallah ñu dugg ci benen bi moy lawazimul rajaa manam ku yaakar yalla nan lay mel lolu ci la wara dugg afar yalla yalla sa wallahu ta'ala ala sallallahu alaihi wa sallam.